איזה יופי של שריקה לפתיחת שעה קלביל. שעה שנייה של ביטניק פה נפתחת בגלי צהל טרנס עם דאבל אריאל איתנו פה באולפן, יעשו לנו את הסט בשעה הקרובה. זהו, הם יהיו איתנו עד ארבע, מארבע יהיה קצת צ'יל אאוט, אז עד השעה חמש דאבל אריאל מדוף רקורדס ינסו לנו פה את הלופן, שתהיה אחלה האזנה, ביטניק עד השעה חמש. זיו מאור, עורך, טכנאי, מפיק, אני איתכם אילון קוטלר, דאבל אריאל. I'm gonna go get it. ביטניק. We'll be right back. ביטניק? אתם על ביטניק בגלי צהל, והצלילים החופרניים האלו שייכים לדאבל אריאל, איתנו פה באולפן, עד השעה 4. יאללה, תמשיכו לתת בראש. Thank you.

אתם על ביטניק פה בגלי צהל, הצלילים האלו של דאבל אריאל. חבר'ה, אלו מדוף, איתנו עד סוף השעה. חופרים פה באולפן, ביטניק גלי צהל, עד השעה חמש.

travels, travels זהו, זה הזמן לסיים, לסגור את השעה הזו. דאבל אריאל, אריאל ואריאל, תודה רבה. תודה, תודה, תודה. היה אחלה, אחלה, אחלה סט. תודה רבה לך. היה שווה לצאת מהפוך, ואני מקווה גם שהחבר'ה בבית נהנו. גם לנו היה שווה. תגידו, מי זה דיבר שם? מי זה? זה חבר יקר. קומיקאי. כן, טוב, זה היה ממש מצחיק. תודה רבה. זה הכוונה. זהו, מתי יוצא האלבום? בעזרת השם ביוני. בעזרת השם. בעזרת השם. מה יוני? אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה שהזמנתם אותנו. וזהו, אז שעה שנייה של ביטניק הגיעה לסיומה פה, טרנס בגלי צהל. זהו, השעה הבאה תהיה קצת רגועה יותר, אבל שווה, שווה, שווה, שווה. התחיל קצת פרוגרסי, אחרי זה צ'יל-אוט. זה הזמן להודות לזיו מאור, היום הוא איש האשכולות, תמיד הוא איש האשכולות, היום הוא גם טכנאי, גם מפיק, גם עורך. ולדאבל אריאל, חבר'ה הנחמדים האלה מדוף. זהו, ביטניק, שעה שנייה, אני אהיה איתכם מיד לאחר החדשות. תישארו איתנו ותהיו מוכנים לדבר הבא. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה